curat. Râde chiar de-i supărat, omul cu inimă bună, nu știi cât am adună. Lucru mare-i omenia, mai de pres ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, mă. Lucru mare-i omenia, mai de pres ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, mă. Faci rău, că te vede Dumnezeu. Cine în viață greșește, până la urmă tot plătește. Lucru mare-i omenia, mai de preț ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, mă. Lucru mare-i omenia, mai de preț ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, mă. Rămâne om până moare. Lucru mare-i omenia, mai de preț ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, mă. Lucru mare-i omenia, mai de preț ca bogăția.